Hoxe imos falar sobre o impacto socioeconómico nos parques, dos parques eólicos no medio rural galego e falar da enerxía eólica e por forza falar das súas consecuencias, da devastación do territorio, da usurpación dos montes en mancomún, da privatización do solo, pero tamén é falar da falacia sustentabilidade ou do mito do progreso tecnocientífico. Para tal empresa temos hoxe a Damián Copena connosco, membro do Grupo de Investigación de Economía Ecolóxica e Agroecoloxía da Universidade de Vigo, ademais de activista dos movimentos sociais da contorna. Bueno, moitas gracias. Boas tardes, noites a todas e a todos. Como ben di Víctor, vou a falar do impacto socioeconómico dos parques eólicos no rural galego e a meirande parte da información que vou a transmitir aquí pois ven dun traballo de investigación que estamos facendo dentro do Grupo de Investigación de Economía Ecolóxica e Agroecoloxía da Universidade de Vigo. Vou a falar un pouco da situación actual da enerxía eólica en Galicia e logo vou a falar máis polo miúdo deses impactos que están sobrevenindo a raíz da instalación destes parques eólicos. Pois ben, dicir que o vento, a enerxía eólica, sempre se aproveitou dende moi antigo polo ser humano en Galicia, no país, por exemplo, para moverse nos barcos, no mar, nas rías, pero tamén mesmo o concepto de muiño de vento non é un concepto novidoso. Tradicionalmente, nas zonas da costa de Galicia, principalmente na zona de Coruña, na zona de Catoira, na zona da Guardia, pois existían uns trabellos, uns muiños de vento que aproveitaban a forza do aire para moer, como fan os muiños de auga, os muiños de río, para moer os cereais que se cultivaban nas zonas de costa, ¿no? O que pasa é que eso que temos agora pois é algo moi distinto. Evidentemente, se existen aeroxeradores e se existían muiños de vento tradicionais é porque en Galicia temos vento, ¿no? É un lugar que ten moito recurso eólico. Este mapa distingue por zonas a potencialidade eólica nos distintos lugares. Os mellores colores, as mellores zonas eólicas de recurso eólico son as zonas de azul moi escuro, case de lila, e as zonas de vermello. Entón, como podemos ver na península, as mellores zonas de potencial eólico son as zonas de Coruña e de Lugo e as zonas de Aragón, Navarra e Castela. Entón, que pasa? Que na actualidade Galiza pois, é unha gran potencia eólica. Hai, agora mesmo hai máis de 3.000 megavatios de potencia instalada e se comparamos coas outras comunidades autónomas do Estado, vemos que con datos...